سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی فرشتوں کی سلام دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا مؤید یا مناجد یا امام القبلتین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی صدا علیکہ یا رسول صدا لطف پھیلے غوثِ اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل کی دیے گاتے ہیں آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یا نبی سلام علیہ